ja sam. Da li voliš me ili voliš me, ja se ne sjećam, što te briga čija sam. Raduj se, sve na svijetu tvoje je, tek jedna zvijezdica tvoj svemira. Ja se ne sjećam što...